Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabı kitabullah. Ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalale. Ve külle dalaletin ve sahibihâ finnâr. Ve bis senedil muttasile ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Ennehu kal. Külle harfin fil Kur'ani. Yüzkerü fihil kudutu fehüvet ta'atu. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi üzerinize olsun. Amin. Efendimiz Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktarını size anlatmaya, izah etmeye çalışacağım. Bu hadisi şerifin okunmasına, izahına geçmeden önce, evvelen ve hasreten Efendimiz, başımızın tacı, numune-i imtisalimiz Muhammed-i Mustafa Hazretlerinin ruhu paki için vesaire enbiya ve evliya Allah'ın ruhları için ve Peygamber Efendimiz'in ashabının, etbaının, âlinin, sülalesinin, ahbabının ruhları için cümlemizin ana baba ve yakınlarımızın, kardeşlerimizin, sevdiklerimizin ruhları için hayatta olan bizlerin de Allahu Teala Hazretlerinin rızasına uygun yaşayıp huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak çıkmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup dersimize öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki küllü harfin fil Kur'an, Kur'an-ı Kerim'deki her harf yüz kere fihil kunutu, içinde kunut hatırlanan her harf fehüvet taatü, bu taattir. Tabi bu tercüme Arapça bilmeyen bir kimse tarafından anlaşılmaz. Bir kere buradaki harf kelimesi ne demek? Bir bölüm, bir hudut, bir tarafı, bir yönü demek. Küllü harfin fil Kur'an demek, Kur'an-ı Kerim'den her bir kısım, bölüm, taraf ki yüz kere fihil kunut, içinde kunut hatırlanır. Kunut ne demek? Kunut da bir şeyin karşısında sessiz, sakin, munkat olması demek. Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'i bir bölümünü okur. O bölümün hükmü, manası karşısında kendisi teslim olur da onu kabul ederse, içindeki manaya gönlü hiç itiraz etmez. Bilakis gönlü hoşlanır da tamam ben böyle yapayım, bunun ahkamını kabul ediyorum, uyuyayım gibi bir yakınlık duygusu içinde olursa fehüvet taat. İşte taat ve ibadet budur. Bu düşünce. Şimdi buradan ne çıkıyor? Şu çıkıyor ki bir kere Kur'an-ı Kerim'in ses azaldı. Kur'an-ı Kerim'in okunuşunda manasını takip edeceğiz hepimiz. Ses kesildi ama diğerler nereden kesildi? Dış mikrofon çalıştı. Tamam. Kur'an-ı Kerim'i okurken manasını takip ederek okuyacağız. O çıkıyor. İnne fî halkı semâvâti vel ardı vaktilâfil leyli vel nehâri l-âyâtil l-ulil elbâb. Böyle bir ayet okuduk. Hemen yerlerde, göklerde, onların yaratılışında gönül sahibi, akıl sahibi insanlar için nice deliller, alametler vardır ibret alınacak hususlar vardır. Tamam, o zaman yere göre ibretle bakalım diye bir duygu gelecek. Cehennem zikredildiği zaman aman yarabbi sen beni cehennem ehlinden etme diyeceğiz. Cehennem ehli amelleri üzerimizde var mı diye düşüneceğiz. Acaba bizi cehenneme götürecek bir şeyler var mı? Onları inşallah bırakayım diyeceğiz. Cennet zikredildiği zaman yarabbi bana da şunu nasip et. Ben de şuraya gireyim, şu köşklerde sefa süreyim, şu divanlarda oturayım, şu lezzetlerden istifade edeyim diye onu temenni edeceğiz. Acaba buraya tam hazırlanabiliyor muyum, bununla ilgili amellerimi yapabiliyor muyum diye içimizden geçecek. Böylece her ayeti kerimi okurken gönlümüz de takip edecek içindeki manayı. Ona inkıyat edecek, ona bağlanacak, ona uyma duygusunu taşıyacağız içimizde. İşte böyle oldu mu? Bunların hepsi taat. Bunların hepsi sevaptır. Bunların hepsi namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, hepsi ibadet olarak, taat olarak insanın defterine sevap yazdırır insana. Kur'an-ı Kerim'i bu tarzda Allah-u Teala Hazretleri gönül ile takip ederek okumayı cümlemize nasip etsin. Tabii bunun için de buna amin diyoruz ama bunun için de çalışmamız lazım. Bir Avrupalı, bir Amerikalı Müslüman olduğunu ne yapıyor? Ne yapıyor tahmin edersiniz? Düşünün, ilk iş Arapça öğreniyor. Çünkü tercümeyle bu iş olmaz diye aklı kesiyor, derhal anlıyor. Tercümelerde eksiklikler var, yanlışlıklar var, kasıtlar var, anlayış eksiklikleri, kusurları var. Mütercimin kendi zihniyetinin süzgeci var. O nasıl anlıyorsa hadis-i şerifi öyle tevil ederek naklediyor. Tam nakletmiyor ki. İçinde Resulullah'ın muradı neyse onu aynen bu tarafa nakledeyim diye gayret etmiyor. Başka şeyler karışıyor işin içine. Onun için ben aslından öğreneyim diye ilk yaptığı iş Arapça öğrenmek. Ve o konuşacak kadar, yazacak kadar, kitapları okuyacak kadar, okuduğunu anlayacak kadar derhal bir Arapça sahibi oluyorlar. Öyle olması lazım. Fatiha'nın manasını bilmezsek, Besmele'nin manasını bilmezsek, Sübhane Rabbiyel Azim'in manası bilmezsek, Semiallahu Limen Hamide'nin manası bilmezsek, Tahiyyat'ın manası bilmezsek, ne olur? İşte bizim kıldığımız bu namazlar gibi olur. Bilirsek ne olur? Dünya değişir. Şebekede cereyan kesildiği zaman her taraf nasıl karanlık oluyor? Cereyan geldiği zaman ne oluyor? Her taraf pırıl pırıl aydınlanıyor. Oh çok şükür ya Rabbi, cereyan geldi de rahat ettik diyorsunuz. Evde karanlıktan kurtuluyorsunuz. Manasını bildi mi namaz bir başka namaz olur. Allahu Ekber dediği zaman, Estehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü dediği zaman, Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu dediği zaman, Allah-u Teala Hazretlerinin Resulullah Efendimiz'e hitabı bu. Ondan sonra Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin dediği zaman ne manalar geçer insanın gönlünden de o namaz ne namaz olur. Ne güzel olur. Onun için yaptığımız ibadetlerin şuuruna ererek, söylediğimiz sözlerin manasını bilerek, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in manasını gönlümüzle de takip ederek öyle okumamız lazım. Bizim kusurlu Müslüman oluşumuzun temellerinde işte bu eksiklikler var. Anadan atadan görmüşüz Müslümanlığı, namaz kılıyoruz, iş bitti sanıyoruz. Namaz kılıyoruz, iş bitti, oruç tutuyoruz, iş bitti sanıyoruz. İslamiyet'in öğrenemeden ömrü gelip geçmiş insanlar var aramızda. Allah uyanıklık versin, gafletten uyandırsın. İlkokul öğretmeni kitap yazmış. İlkokul öğretmeni. Kaç yaşında dedim bana kitabını getiren şahsa? 65-70 yaşında var dedi. Böbürleniyormuş yani benim kitabım bir tane filan diye. Kaynak olacak kitap başka eserlere. Müftiye sordum cevap veremedi, falancaya sordum, vaize sordum cevap veremedi, imama sordum cevap veremedi diye. Kimse karşıma çıkamıyor, ben büyük alemim filan gibi de düşünüyormuş kendisi. Getir bakalım kitabı okuyalım dedim. Başından 10 sayfa okudum. Gördüğüm hataları da kenardan çizgi çizip işaret ettim şu rakamda. Kitabın sayfalarına baktım kapkara oldu. Baştan aşağı hata dolu. Başına yazmış ki tebakat rahmeti ala gadebi, benim rahmetim gazabımı geçti. Nisa sureti 4:24 yani ayet demek istiyor. Ayet değil ki cahil. Bu ayet değil ki. Bu hadis-i şerif. O orayı açtığın yerde öyle bir şey yok. Daha başında ilk sayfada öyle başlamış. Ondan sonra da başkasının istiha kalkıyor. Arapça bilir mi bu dedim, bilmez dediler. Arapça bilmiyor. Ondan sonra kitabını çevirdim son sayfalarını. Bakalım hangi kaynaklardan faydalanarak eser yazmış. Çünkü çok kitap okumuşsa, çok ciddi kaynaklardan faydalanmış. Tamam bayağı bir alim insan. Bak ne kitaplar karıştırmış, ne şeyler okumuş der insan. 3 tane, 5 tane kitap karıştırmış. Onların hiçbirinde tutulacak tarafı yok. Kaynak eser değil, temel eser değil, güvenilir eser değil. Halbuki ilimde dayandıracaksın sağlam bir temele. Söylediğin sözü, yazdığın yazıyı, kitabı sağlam bir temele dayandıracaksın. Sağlam temel olmazsa bina durmaz. Oradan aldığına kadar olur işte. Bir şeye benzemiyor. Hepsi yalan yanlış. İmanını da zedeleyecek şeyler var içinde. Yazık oldu şimdi. 65-70 yıllık ömür gidiyor. Hem de sanıyor ki kendisi en iyi, en doğru yolda. En doğru yoldayım sanıyor. Hatırıma şey geldi. Keh suresinin sonunda bir ayet-i kerime var. İnsanın tüylerini diken diken eder, böyle mecal bırakmaz insanda buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim, Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ هَلْ نُنَبِّئْكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ اَعْمَالًا. Yaptıkları ameller bakımından en büyük ziyanda olanları sana bildireyim mi ey Resulüm? Size bildireyim mi de onlara ey Resulüm? Yani müminlere haber ver. قُلْ de, هَلْ نُنَبِّئْكُمْ ben size haber vereyim mi? بِالْأَخْسَرِينَ اَعْمَالًا amel bakımından, amelleri, işledikleri işler bakımından en büyük zararı uğrayan kimlerdir? Onları size haber vereyim mi? Arkasından ayet-i kerime devam ediyor, cevap veriyor. اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatında yaptıkları çalışmalar, sa'yu, gayretler sapıktır. Sapık, ters istikamete. Yanlış istikamete. لَهُمْ يَحْسَبُونَ hala onlar sanırlar ki اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا. İyi bir iş yapıyoruz. Yaptığımız işi güzel yapıyoruz sanırlar. Bu dalaletlerin en kötüsüdür. İnsan içmişler, Allah kahretsin şu meleği. Şundan bir kurtulsam, ocağım söndü, işim gitti, sıhhatim bozuldu, kurtulsam diye diye içer, kötülüğünü biliyor, belki kurtulacak. Ama ciddi yolu doğru tanıp da, o yol yanlış olursa, o nasıl düzeltir adam? En büyük ziyanda o. İş düzenle ihtimal. Onun için, içimizde böyle, kendisini alemin merkezi sananlar var. Ha. Benden daha yüksek insan. Türkiye'de bir ben varım. Şöyle bakıyor etrafına, kendisi kadar faziletli insan görmüyor. Bundan büyük sapıklık olmaz. Haddini bir senin şu görüp de böyle değerler insanların içinde bir de kıymetli kimseler vardır. Bilgi bakımından da. Sana o bilgiyi öğretecek kimseler vardır. Kenarda sessiz sedasız olduğuna bakma olur. Defteri divana sığmazsız gelir divaneler. Şu halkın içinde ne Allah'ın tatlı kulları vardır, tevazu an bir şey söylemiyorlardır ki, sana senin konuştuğun mevzuyu sana öğretecek kadar iyi bilir. Söylemez, sen de senin ki dünyada bir tane. En büyük sapıklık budur, şaşkınlık budur, insanın kendisi bir şey sanması. İşte böyle ömrü boşa geçirmiş olanlar var. Allah korusun, Allah bizi onlardan etmesin. Haddimizi bilip de, eksiğimizi görüp onu telafi etmeye çalışan kimselerden eylesin. Böylesi iyi. Bu durum çok. Yüzüm kara, elim iyi amellerden yana boş. Yapamadım Allah'a layık kulluğu. Benim hangi şeyimi o yüksek dergaha arz edebilirim? Neye neyime güvenebilirim? Yani ne yaptım ki Allah-u Teala Hazretleri'nin huzuruna layık? Hiçbir şey yapmadım diye haddini bilmesin. Senden daha iyisin. Kendisini böyle yükseklerde uçurmasında haddini bilmesi daha iyidir. İşte bizim de böyle kusurumuzu, haddimizi bilip eksikliğimizi tamamlamaya çalışmamız lazım. Yeter bana mı diyorsun bu kadar Müslümanlık? Tamam canım artık. Yani nesi var yani? İşte namazda kılıyoruz, Ramazan'da da orucu tuttuk. İşte evvelki senede bir hacca gitmişim, daha ne istiyorsun? Öyle şey var mı? Müslümanlık devamlı. Müslümanlık bitmez ki, hacca gittin, geldin, bitti Müslümanlık, hadi bakalım gir günahlara, devam. Öyle şey olur mu? Ramazan bitti, hadi günahlara devam. Öyle şey olur mu? Namaz kıldım, dışarıya çıktım, şimdi televizyon seyredebilirim, şarkı dinleyebilirim, içki içebilirim, harama bakabilirim, öyle şey olur mu? Müslümanlık her an devam ediyor, kesinlikle. Her an imtihanı devam ediyor insanın. Her an ya günahsa, ya sevapta, ya gaflette, ya uyanıklıkta. Ya günahsasın, ya sevaptasın. Ya ziyandasın, ya kardasın. Ya gaflettesin, ya gün açıkta vaktini iyi değerlendirmesi biliyor. Hiçbir anı insanın mesuliyetten dışarıda bırakılmış değildir. Her anımızdan mesul. Onun için büyüklerimiz demişler ki, akıllı Müslüman huşten prensibine riayet edin. Her nefeste şuurlu olsun, aklı başında olsun. Seni gören var. Allah-u Teala Hazretleri her yerde hazır ve hazır. Ben ne yapıyorum? Bu vakti nasıl geçiriyorum? İyi bir hal göremeyeyim. Yoksa boş mu gidiyor vaktim? Dur bir bakayım. Aa, boş geçiyor. Hemen hayırlı bir işe dönmek, hayırlı bir iş yapmak suretiyle devamlı kendisini kontrol, kendisinin kontrol projektörlerini kendisine çevirmiş durumda olacak insan. Şu anda ne yapıyorum? Şu anda hadis dinliyorum. Hoca hadis okuyor, ben hadis dinliyorum. Güzel mi güzel? İlim meclisidir bu. Zikir meclisidir. Şu meclis hem ilim meclisidir, hem zikir meclisidir. Peygamber Efendimiz bildiriyor, melekler diyor, peki melekler böyle meclisleri ararlar. Bu meclislerin üstüne, üst üste yığılırlar, semaya kadar. Hocam ben zikir meclisi sadece Allah Allah dinle meclisi sanıyordum. Hayır, o da zikir meclisidir, bu da zikir meclisidir. Bak burada da Allah'ı anıyoruz, Allah'ın yolunu anıyoruz, Kur'an-ı Kerim'i anıyoruz, Resulullah'a çağırıyoruz, Resulullah'ın buyruğunu söylüyoruz. Burası da zikir meclisidir. Otursak, halka çevirsek de la ilahe illallah desek, gene melekler gelir. Allah Allah desek gene melekler gelir, şimdi de. Hiç istisnası yok. Benim ağzım ne kadar aciz olsa, şahsım ne kadar hor, fakir olsa, değil mi ki hadisi söylüyorum, bu iş böyledir. Güzel. Ama kahvede oturduğun zaman, deniz kenarında oturduğun zaman, televizyondan, televizyonun karşısında 24 saat kesir olduğun zaman, o zaman işte bak boşa gidiyor şey. Şerit dönüyor, mesuliyet yazılıyor, dünyada her anına insan dikkat etmeli, kusurunu telafi etmeye çalışmalı. Ölümün ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bize bir özel muamele yapacağını mı umuyoruz? Allah benim çok günahım var ama seni affedecek. Ne diye düşünüyorsun? Öyle şey yok. Yani hepimiz devamlı bir şuur ve korku içinde olmalıyız. Ya cehenneme atar. Ya ey kulum ben buyurdum buyruğumu tutmadın derse Mevlam ben ne cevap vereyim diyecek insan. Ne yaptın sen Allah yolunda benim yolumda nasıl vakit geçirdin derse. Bir azarlarsa ne olur hali insan? Bir patronun azarladığını düşün. Askerlik yaptıysan bir komutanın azarladığını düşün. Bir böyle o azarlamaları düşün. Bir de kainatın sahibi Allah-u Teala Hazretlerinin kızgınlığını, gazabını, azarlamasını düşün. Cehennemi düşün, cezanın büyüklüğünü düşün, aklını başına topla. Onun için Kur'an-ı Kerim'i de okuduğumuz zaman her ayetine nüfuz ede ede okumalıyız. Kur'an böyle okunur. İkbal'in babası Kur'an okurken yanından geçermiş, sorarmış İkbal'e. Lahorlu, Pakistanlı meşhur o. Bizim Mehmet Akif gibi Pakistan'ın milli şairi. Evladım ne yapıyorsun? Ne yapacağım baba işte Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an ne okuyorsun evladım dermiş, geçer gidermiş. Gene gelir gene sorarmış. Gene gelir gene sorarmış. Sonradan aklı başına gelmiş. Babası demek istiyor ki oğlum Kur'an okuyup da aklı başına yerde olmasın. Manasını takip ederek mi okuyorsun? Kur'an okuyorsun yoksa Kur'an okur görünüp de aslında boş mu vakit geçiriyorsun? Tabi bu hale gelmek için çok çok şey lazım. Arapçayı öğrenmek lazım. Kur'an-ı Kerim'in cüzleri okuduğu zaman Kur'an-ı Kerim'in kendisine mana vermesi lazım. Çok geçirdik boş vakit. Çok geçirdik. O hale nasıl geleceğiz bilmem. O çok zor bir şey. Ama bir Kur'an-ı Kerim şöyle okursun, bir de mealden okursun. Bir sayfa okursun veya bir sure okursun veya bir cüz okursun ne kadar gücün varsa okursun gidersin tefsirden okursun. Bakalım Mevlam benim okuduğum kısımda ne buyurmuş diye. Kelimelerin üstüne basa basa, manasını düşüne düşüne, emrettiği şeyleri yapmak azmiyle, yasakladığı şeylerden kaçayım diye düşünerek okursun. Bildikleriyle amel eden kimseye Allah bilmediği ilimlerin kapısını açar. O zaman seni çok şeylere mutlaka kılar. Senin işinde ilerlememen, olduğun yerde sayma, bildiklerini tespit etmemenden doğuyor. Biliyorsun, yapmıyorsun. Ne diye versin Allah sana bahsettiysen? Bildiğini yapmıyorsun ki, bildiğini tutan insana bilmediği şeylerin ilimlerinin kapısı açılır. Allah-u Teala Hazretleri size gayret kuvvet versin. Çok çalışmamız lazım. Müslümanlık yolların en kolayıdır. La ilahe illallah dersin, Müslüman olursun. Yolların en zorudur, her an insandır. İnsanın kemikleri çatırlar yükün altında, omuzları kırılacak gibi olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, şeyyerdek miyiz sureti Hud? Seni Hud sureti ihtiyarlarsa saçın sakalıma attı diyor. Allah'ın sevgili kulu, seyyidiz evveline vel ahirin, rahmeten lil alemin olarak gönderilmiş olan Allah-u Teala Hazretleri'nin en yüksek insan olarak bize bildirdiği Resul-i Kerim, Resul-i Ekrem, Efendimiz Hazretleri beni Hud sureti ihtiyarlattı diyor. Neden ihtiyarlatmış? İçinde bir ayet-i kerime var. Sekim kema ümürte. Nasıl emrolunduysan öylece dosdoğru ol. Sekim ol diye emir var. Hadi bakalım, tam Allah'ın istediği gibi dosdoğru olmak için burnundan ter damlar, alnından şakaklarından terler dökülür aşağıya. Allah'ın istediği gibi kul olmak istediğin zaman işlerin ne kadar ağır olduğunu görürsün. Dinlerin en kolayı, dinlerin en zoru. Öyle cennet kolay kazanılmaz, cehennemden kolay kurtulmaz, çok gayret sarf etmemiz lazım. Yani çok gafillik yapıyoruz, çok böyle fazla güveniyoruz Allah-u Teala Hazretleri'nin rahmetine de günahlardan hiç elimizi çekmeye niyetimiz yok. Yani gelip yatmışız. Öyle olmaz. Ve en neyse bir insanı illa ma se'a ve en se'a yapın se'se yura. İnsan neye gayret ederse o eline geçer. Neye çalışmışsa, neye gayret etmişse o eline geçer. Yapılacak iş çok, çok vakit geçirmişiz. Bundan sonra biraz Allah-u Teala Hazretleri bize uyanış hikmet edin. Dinin lezzetini, tadını, imanın hoşluğunu içimize yerleştirsin de biraz uykuları terbiye edebilelim. Biraz gafletleri terk edebilelim, boş meşguliyetleri terk edelim, bir eleme yapalım ya, sabahtan akşama kadar neler yaptık, hangileri lüzumlu, hangileri lüzumsuz, biraz ahiretimiz için, imanımız için, marifetullah için, muhabbetullah için zaman ve yer ayıralım. Allah-u Teala Hazretleri gayret versin. Tevfikini refik etsin. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La havle an ma'siyetillah illa bi tevfikillah, bi ismetillah. Allah korumadan insan hali haraptır. Vela kuvveti ala ta'atillah illa bi tevfikillah. İbadet yapmak da yine onun zıtkıyla kelemiyle oluyor. Hepsi ondan. Allah'a çok şey iltica ederim. Küllü şeyin, öbür hadis-i şerife geçtik. Küllü şeyin beynehu ve beynallahi hicabun. İlla şehadeti en la ilahe illallah ve dua'ul valide ala veledihi. Enes İbni Malik radıyallahu anh'den her şey ile Allah-u Teala arasında bir perde vardır, bir mani vardır. Her şey ile Allah arasında bir perde vardır. Ancak La ilahe illallah kelime-i şehadetiyle Allah arasında perde yoktur. Yani insan La ilahe illallah dedi mi hiç perde, mani yok, kabul olur, dergâh-ı şiddete ulaşır, Allah-u Teala Hazretleri indinde makbul olur. Kelime-i şehadet getirdim. O kadar kıymetli bir söz. Bir tane daha var. Dua-ul valide veledihi. Babanın evlat için yaptığı dua da ona da hiçbir mani yok. Babanın evlat için yaptığı dua da hiçbir şekilde önünde bir mani yoktur. Derhal ulaşır ve kabul görür. Babanın evlada yaptığı dua. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyurmuş ki, bir evlat babasını hoşnut razı edecek iş yapar da babası ona şöyle bir hoş şekilde bakarsa evladına sevgiyle hani bakar ya, aferin bizim oğlana da maşallah filan gibi böyle bir sevgiyle baktı. Kâne ke'itkı nesemesin, bir köle azat etmek gibi evlada sevap yazılır hemen. Babasına hoş baktırdı ya kendisine, bir köle azat etmiş kadar sevap yazılır evlada. Neden yazdırıldı bu sevap? Babasının gönlünü etti de babasının kendisine şefkatle, sevgiyle bakmasına yol açacak bir tavırda bulundu diye. Baktı mı baba ne mutlu. Ona öyle yazılır. Demişler ki ya Resulallah, çok bakar. 360 defa bakar günde baba evlada. Yani her seferinde olacak mı? Peygamber Efendimiz cevabında buyurmuş ki Allahu Ekber. Allahu Teala Hazretleri o ecir vermekten aciz mi? 360 defa değil, 360 bin defa baksın. O ecir vermekten acize mi gidecek? Hazinesi mi tükenecek Allah-u Teala Hazretleri? Ne kadar baktırırsan o kadar sevap demek yani. Onun için babalara çok dikkat etmek lazım. Babaya hürmete çok hürmet etmek lazım. Anne de öyledir. Fakat bu hadis-i şerifte baba demiş. Valid baba demek. Valide olsaydı anne demek olacaktı. Babanın evlada duasının önünde hiç şeyi yoktur. Belki hikmetleri vardır. Anne tabi şefkatlidir. Sever çocuğunu. Günahına, kusuruna, şeyine filan de rağmen gene sever. Baba daha çabuk kızar. Biraz daha şefkat bakımından katıdır. Sevgi bakımından anne kuvvetlidir. Baba biraz daha şeydir. Babayı kızdıracak bir şey yaptı mı demek ki aleyhinde bedduası da çabuk tutar. Sevdirecek bir şey yaptın mı annenin gönlünü çabuk razı edersin. Babanın razı etmek zordur. Anneye gidersin, elini öpersin, anacığım bilmem ne filan. Hop bakarsın gönlü oluvermiş. Çabuk onu kandırırsın. Ama babayı kandırmak, ikna etmek zorcu olduğundan herhalde burada babanın evlada duasının önünde mani yoktur buyurulmuş. Allah-u Teala Hazretleri cümle evlatlara babalarına güzel hizmet edip de onların hayır duasını almayı nasip etsin. Amin. Annesi babası sağ olup da insan cenneti kazanamazsa yazıklar olsun buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ne demek yani? Güzel hizmet etsin, duasını alsın, cennete gider demek. Çok büyük bir nimettir. Babalara gelince bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre dua makbul. Dua etsinler evlatlar. Terbiye yok arada. Hiçbir mani yok. Dua etsinler. Hak yola gelmesi için dua etsin. Mertebesi yükselsin diye dua etsin. Ne istiyorsa her hususta dua etsin. Bak ben nice ana babaya asi şeyler bilirim. Evlatlar bilirim. Kumarhaneden çıkmaz, eve gelmez, geceleri kumarhanede yatar kalkar. Babasının duası devam ede şimdi düzeldi. Sakallı şeydi, zikirli, tesbihli. Hoşnutlar olsun. Babanın duası çok önemli. Hemen kızı vermesin babalar da evlatlara. Dua etsin. Beddua etmekten kendisini tutsun. Oğluna hayır duayı devam etsin. Efendim bugün dua etsin. Bugün şeyden çıkmadı, meyhaneden çıkmadı, gelmedi. Sen devam etsin bakalım. Ya senin duanda bir kusur vardır, hemen dur, hemen şıp diye birden olmaz ki bu. Çeşitli hikmetleri var. Senin bilmediğin. Küllü şartın. لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ. Her bir şart ki Allah-u Teala Hazretlerinin kitabında mevcut değildir. فَهُوَ بَاطِلٌ. Batıldır. وَاِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ. 100 tane şart da olsa kıymeti yoktur. Nerede? Herhangi bir muamelede. Herhangi bir işte iki taraf birbirine şart koşar. Bu şartlar Kur'an'a uygun olmalı. O Kur'an'a uygun olmadıktan sonra hiç kıymeti yoktur yani o şartlar. Yani o şartlara riayet etmediği zaman taraf, riayet etmesi gereken taraf mesul duruma düşmez. Nikah akdi olacak, farz edelim. İki taraf karşılıklı nikahlanacaklar birbirleriyle kız olan. Efendim kız şart koşuyor işte şu olacak bu olacak bilmem ne filan bir sürü şart. Kur'an'da var mı? Yani böyle bir şey şer-i şerifte bizim dinimizin ahkamında böyle bir şart mevcut mu? Değil. He de veya ne derse peki sonunda yapmasan da bir şey olmaz. İmam-ı Azam Hazretlerine gelmiş birisi efendim demiş bir kızla nikahlanacağım. Ama annesi babası bu şehirden dışarı çıkmayacaksın diye şart koşuyor. Sen evlen onunla demiş. Ondan sonra nereye istersen gidersin. Neler öyle dedi İmam-ı Azam? Bak hadis-i şerif karşımıza geldi. Aslı olmayan bir şartın kıymeti yoktur. Nikahta öyle şey olmaz. İnsanın çeşitli şeyi var. Yani yasak mı? Yasak mı bir şehirden bir şehire gider evlenen iki kişi? Musa Aleyhisselam nerede evlendi? Ondan sonra aldı ehlini Tur Dağı'nın oradan geçip Mısır'a gitti. Ne olur yani? Gidecek, gidebilir. Hür. Sen onun hürriyetini bir şartla bağlayamazsın ki. Yok. Allah'ın kitabında öyle bir hüküm yok. Binaenaleyh öyle bir şey batıldır diye sen onu al demiş. O şarta da riayet etmezsin demiş. Öyle şey yok. Kur'an'da olmayan, hadis-i şerifte olmayan, dinimizin ahkamında olmayan bir şey. Efendim bir meyhane yaptıracaksın. O şartla veriyorum. He tamam ver. Böyle meyhane falan kurmak zorunda değil. Yok öyle bir şart. Ben sana bu mirası bağışlarım. Yalnız şunu yapacaksın. Uygun değilse yok. Edepsizin birisi şey yapmış. Oğlum demiş ben ölünce vasiyetim olsun. Analık babalık haklarını sana helal etmem. Mezarıma her gün geleceksin rakı dökeceksin demiş. Bak terbiyesize. Ne kadar çiftahlar var yani. Şimdi Allah cehennemi boşuna mı yaratmış? Ne güzel, kahrı da güzel Allah-u Teala Hazretleri'nin. Kahrı boşuna mı? Kahrı boşuna mı? Bak ne edepsizler var. Şimdi buna bir ceza gelmedi, insanın içi rahat eder mi? Terbiyesize bak, nasıl küstah, nasıl terbiyesiz. Alay ediyor yani. Tabii şimdi dünyada da görmüyor. Firavun ne yaptı? Musa Aleyhisselam'ın peşinden koşturdu. Daha önce şeyleri, çocukları öldürdü. Rüya gördü diye, kendi mülkünü yıkacak birisi çıkacak diye, çocukları kesti. O kadar cana sen nasıl kıydın katil? Kıydın. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın delilleri, ayetleri, hüccetleri geldi. Onları da dinlemedi. Tavsiyeleri de dinlemedi. Doğru söz söyleyen insanlar da çıktı etrafında. Ondan sonra iş iddiaya bindi. Bir meydanda toplandılar. Sihirbazlar bir tarafta, Musa Aleyhisselam bir tarafta. Musa Aleyhisselam hepsinin sihirlerini iptal edecek mucizeler gösterdi. Sihirbazlar Müslüman oldular. Secde ettiler. Amenna bi Rabbi Musa ve Harun dediler. Musa'nın ve Harun'un Mevlasına inandık, iman ettik dediler. Öldürürüm sizi dedi. Ne yaparsan yap. Zararı yok dediler. Biz Rabbimize gidiyoruz. Ayaklarınızı, ellerinizi çapraz keserim. Yani sağ elinizi kesersen sol bacağınızı keserim. Kesersen kes. Ne yaparsan yap dediler. Neticede Firavun kovaladı Musa Aleyhisselam'ın ordusunu. Bak ibretlere. Öyle firavunluk yaptı kovaladı. Sonra ne oldu? Tam boğulacağı sırada, hani denizde boğuluyor ya, boğulacağı sırada dedi ki La ilahe illellezi amenet bihi benu İsrail'e ve ene mine müslim. Beni İsrail'in inandığı Allah'tan başka mabut olmadığını kabul ediyorum. Ben de Müslümanlardanım dedi. Allah akıl fikir versin. Nice kafir vardır. Dolaşır. Dalaşır. Köpek dalar gibi dalar. Ondan sonra öleceği zaman aklı başına gelir ama sonra gelir aklı başına. Şimdi burada efe gibi dolaşır. Ondan sonra acizlik pençe, ölümün pençesi şöyle geçti mi şeyine, yakasına. O zaman acizlenir ama ameliyeli hayattaydı. O perde kalktıktan sonra, ahiretin halleri göründükten sonra kıymeti kalmaz. Allah vaktinde iman edip, salih amel işleyip, gözyaşı döküp Allah'ın sevdiği kul olmayı cümlemize nasip etsin. Ahirette cehenneme atılacaklar, çok ağlayacaklar. Çok zari edecekler, çok feryat süzen edecekler, çok pişmanlık duyacaklar. Zebanilere teslim edilince, zebaniler onların saçlarını perşemlerinden yakalayacak, ayaklarından yakalayacak, yüzüstü sürükleyecek. Horluk olsun diye, hor, değersiz mahluklar. Horluk olsun diye sürükleyecek, o zaman çok yalvarıp yakalacaklar. Cehennem ehli çok yalvaracak, Ya Rabbi bizi dünyaya gönder. Yaşadığımızdan başka türlü yaşayacağız, yaptığımız işten daha başka türlü iş yapacağız, sana mı itaat edeceğiz diyecekler. Yalvarma yeri burası. Burada yalvar, bak camiler bomboş. Yalvar yakar, ağlama yeri burası, ağlayabildiğin kadar ağla. Entalin ıslansın, gömleğin ıslansın, dizin ıslansın, seccaden ıslansın. Yalvar yakar, burada yak. Ahirette iş bitiyor. iş işten geçtikten sonra orada yalvarmanın faydası yok. Herkes şey yapar gördükten sonra. Gayba bak, peygamberler bildirmiş. Akıl var, mantık var. Adamın, Avrupa'nın, Amerika'nın yabancıları inceleyip Müslüman oluyor. Akıl, mantık var. Yani gayba iman ediyoruz ama akılla, mantıkla iman ediyoruz. Dinimiz elhamdülillah pırıl pırıl, sapasağlam. Gayet akli, gayet şey. Elhamdülillah. Geçen gün bir arkadaş bir makale yazmış, bir doçent arkadaş. Okudum, hoşuma gitti. İnkarcılığı almış makalede mevzu olarak. Yani ben hiçbir şeye inanmıyorum, şu yok, bu yok filan diyen insanı almış. Onun hakkında 15-20 sayfa bir makale yazmış. Perişanlığını çıkartıyor. Yani zavallıcıkların kafirliklerinde kalmak için bir tutamakları yok ellerinde. Mümkün değil kalmaları felsefi bakımdan. Orasından almış, burasından almış. Farz edelim ki şöyle, bilmem ne böyle. Mükemmel bir makale yazmış. Yani o zavallı kafircikler şimdi onu okuduların tutunacak hiçbir dalları yok yani. Hiçbir tutamakları yok inkar için ellerinde, mecelleri yok. Çıkmaz çünkü, çıkmaz sokak. Elhamdülillah bizim yolumuz var, 1400 senedir. İçimizden dışımızdan nice kafir, nice hasım nasıl hücumlar ediyorlar? Bir asır önceki adamlara sorsaydın artık din hükmünü bitirdi diyorlardı. Bak sen bittin, sen toprağın içine girdin, toz oldun. Bak din nasıl dimdik ayakta, nasıl Amerikalı Müslüman oluyor? Balıkesir'de bizim Nurettin Topçu gidiyormuş. Allah rahmet eylesin. Önünden bir köylü yolun kenarına dikilmiş güzel fidanı çatık kırmış, dallarını soymuş, eşeğine sopa yapıyor. Gitmiş, utanmıyor musun sen demiş, bu canlı güzel taze fidanı nasıl kırarsın? Bir kenarda bir başka kuru dal mı bulamadın? Allah'tan korkmaz mısın? Git beyim git demiş, biz onların boşluğunu anladık. Senin boşluğun anlaşıldı. Sen ne anladın? Hiçbir şey anlayamamışsın sen. Senin hiçbir şey anlayamadığın ortaya çıktı. Bak bugün Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın her yerinde, Japonya'da, şurada burada aklı çalışan insanlar Müslüman oluyor. Ya. Sen daha uyu. Adam burada dinsizliği ispat için kitap yazıyor. Bakıyorsun kitabına, kafası daha doğru düzgün çalışmıyor. Şeyi yapılmamış, tekerlek gibi düzgün değil yani, böyle gidişi yalpa vura vura gidiyor. Ondan sonra da şey, sen kimsin ya? Hani bir adam varmış Avrupalı, değirmenlere saldırmış bunlar dev diye. Yer değirmeninin bir vurmuş, almış öbür tarafa atmış. Öyle işte. Küllü lahmin. Enbetehu suhtu fennâru evlâ bihi. Kıyla nemez suhtu? Kâle errişvetu fil hükmî. Sadaka Resulullah. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Her bir etki, küllü lahmin, lahm et demek, lahmacun diyoruz ya, lahm et demek, acın da hamur demek, yani etli hamur demek oluyor, pide demek oluyor. Lahm et demek, küllü lahmin, her bir et ki embedetü suhtu, onu haram bitirmiştir, haram meydana getirmiştir. Her bir et ki haramdan meydana gelmiştir, haramdan oluşmuştur, teşekkül etmiştir. Fennâru evlâbihi, ona cehennem en layıktır. Ona en layık olan şey cehennemdir. Neden? Haramdan meydana geldi, haramdan teşekkül etmiş bir ete ancak en evlâ olan, en uygun olan cehennem ateşidir. Demiş Peygamber Efendimiz. Demişler ki ya Resulallah nedir haramdan kastın? Suht. Suht kelimesi geçmiş. Nedir suht ya Resulallah? Haram nedir? Buyurmuş ki er-rüşvetü fil hükmi, hüküm verirken rüşvet almak. Bir memleket neden bozulur? Adalet gidince bozulur. El-adlu esasül mülki, egemenliğin temeli, hüküm sürmenin, hükümranlığın temeli adalettir. Adalet edersen devam eder. Ticaretin de devam eder. Hükmün de devam eder. Padişahlığın da devam eder. Saltanatın da devam eder. Efendim, işini yürütürsün. Haksızlık ettin mi, adaletten ayrıldın mı biter iş. O mahveder. Cemiyetleri adaletsizlik yıkar. Adaletsizliği ne yıkar? Adaletsizliği de tarafların eline bakan hakimler yıkar. Adaleti de, adalet duygusunu da tarafların elinden bir şey uman hakimler yıkar. Bakar şöyle, hangisi daha çok verecek, ne vaat ediyor, nereden daha fazla şey kopartabilirim, sen haklısın der ona. Allah için demiyor da, parasını düşünüyor, karını düşünüyor. İşte adaleti bunlar mahveder. Rüşvet mahveder. Onun için er-râşî vel-mürteşî finnâr. Rüşveti veren de alan da cehennemdedir. Müslüman rüşvet de veremez. Rüşvet de veremez, rüşvet de alamaz. Verilmesi yasak olan bir, alınması yasak olan bir şeyi vermesi de doğru değildir. Ben hocam içki içmiyorum ama evime misafir geldiği zaman, çok itibarlı misafirse, dolaptan likörü çıkartıp küçücük bir kadehçik likör veriyorum. Sen içmiyorsun ama içiriyorsun ya, o da tamam. Aynı günah. Hiç farkı yoktur. Ben rüşvet almıyorum hocam, rüşvet veriyorum. Almak da vermek de aynı şeydir. Değişmez. Rüşvetten çok kaçınması lazım insanların. Rüşvetle mücadele etmemiz lazım. Rüşvetle ciddi bir mücadele etmemiz lazım. Rüşvetçi bir herif, bir takım gördük mü peşine düşmemiz lazım. İş işte, ne güzel cihat mevzu. Takılırsın peşine, uğraşırsın herifle. Heriflerle. Çünkü memleketi onlar batırıyor. Onlar batırdı. Bir iş naehile verildi mi kıyameti bekleyin diyor Peygamber Efendimiz. Ehline vereceksin işi, dürüst bir insana vereceksin. Onu destekleyeceksin sonuna kadar. Bu memleket nasıl düzelir? Hocam çok perişan. İşte komünistler geçen senelerde şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Memleket şu noktaya geldi, bu noktaya geldi. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Rüşveti nasıl önleyebiliriz? İnsanlar nasıl birbirine seven, birbirine saygı duyan kimseler haline getirebiliriz? Falan. Lafla olmaz. Katiyen olmaz. Kimseyi inandıramazsın. Herkes cebine bakar. Cebinin parayla dolmasına bakar. Keyfine bakar, rahatına bakar. Ne zaman? Allah korkusu olmadığı zaman, ahiret düşüncesi olmadığı zaman herkes kendi parasına bakar, cebini doldurmaya bakar. Düzeltemezsin işi. Asker kuvveti de yetmez, ordu kuvveti de yetmez, dövmek de yetmez, sövmek de yetmez. Dövene de rüşvet verirler. Tamam dövdüm der adam. Hapse sokarsın adamı suç işledi diye, arka kapıdan çıkartır, başka bir masumu onun yerine şey yapar, orada, o adam diye yatırır. Ötekini kezer. Yani bu rüşvet her şeyi alt üst eder. Onun için böyle rüşvet almak ve rüşvet yemek, yedirmek kendisi için, evladı için cehennemi garantilemek demektir. Garantili cehenneme girmek isteyen insan buyursun rüşveti yesin. Çünkü o yediği rüşvetten et bitince onu ancak cehennem paklar. Cehennemde yanacak. Misal, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin devrinden misal. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın bir kölesi vardı. Bir gün, bir gece ona yemek getirdi. Yemeği yedi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Ne kadar yedi? فَتَنَاوَلَ مِنْهُ لُقْمَةً. Ondan bir lokma yedi. Ondan sonra da aklına geliverdi mübareğin. Sordu. ثُمَّ قَالَ مِنْ اَيْنَ جِئْتَ بِهِ. Bu yemeği nereden getirdin? Kölesine, hizmetçisine sordu. Nereden getirdin bu yemeği? Bir lokma aldı, ondan sonra sordu. Nereden getirdin bunu? Kale, merertü fil cahiliyeti febekaytü lehum. Bir kavmin yanından geçmiştim cahiliyet zamanında. Onlara muska yapmıştım. İslam'dan önceki devrede. Muska yapmıştım. Oradan bana bu geldi. Onun için verdiler bunu deyince tabii bir kötü cahiliye adetinden öyle gelmiş bir para, bir şey olduğunu anlayınca Peygamber şey فَاَعْتَوْنِي bunun üzerine bu bana şeyi verdiler deyince فَكَالَ اُفْفِنْ لَكَ öf be sana dedi Hazreti Ebu Bekir, yani kölesine kızdı ve böyle öf dedi. كِدَّ اَنْ تُفْلِ تَمْلِكَنِي تَمْلِكَنِي neredeyse beni şey yapacaktın, köle haline düşürecektin, bana sahip olacaktın, mahvedecektin, yeneceksin filan gibi bir mana. فَاَكَرَ يَدَهُ فِي halkıhi fecaale yetekayyeu ve cealet la tahrucu, elini ağzına soktu, çıkartmaya çalıştı, kusmaya çalıştı kendisini, o da çıkmıyor bir türlü, bir lokmacık yemiş çıkmıyor. Kıyle lehu fe kıyle lehu, ona dediler ki la tahrucu illa bil ma'i, böyle çıkmaz ancak suyla çıkar, bir su iç biraz dediler, başka türlü çıkmaz. Fecaale yeşrebu, ve yetekayyar. Sonra bol bol su içti, kustu. Hatta rema biha, bu yediği lokmayı nihayet dışarıya attırdı. Bak, bunu niye böyle uzun boylu size şey yapıyorum? Ebu Bekir ve Sıddık, Peygamber Efendimiz'den sonra ümmetin eftali, Allah şefaatine nail etsin. Bak bir haram lokma karşısındaki tavrına. Bir numune olsun diye yani. Fekile lehu, küllü zâlike min ecli lokmatin. Yani bütün bunların hepsi bir lokmacık şey için mi bu kadar telaşın? Kale lev lem tahruc illa ma'a nefsi le'ahreştuha. Ancak canımla beraber çıksaydı, başka türlü çıkmayacak olsaydı, canımla bile onu çıkartırdım. Yani bak bu cümle çok önemli. Lev lem tahruc, eğer çıkmasaydı illa ma'a nefsi, ancak canımla beraber çıksaydı, başka türlü çıkmayacak olsaydı, yani canım çıkacak ancak onu şey yaparken, le'ahreştuha. Öyle olmak bahasına bile olsa öyle çıkartırdım. Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul, ben Resulullah'tan işittim ki şöyle buyurmuştu diye bu hadisi şerif söyledi. Yani her bir et ki haramdan hasıl olmuştur, teşekkür etmiştir, ona cehennem ateşi yakışır dedi. Buyurun bakalım şimdi yediğiniz lokmalara dikkat etmeyin bundan sonra. Bu yolun aslı, esası, temeli, bu yol dediğim ne? Halis güzel Müslümanlık, salih Müslümanlık, tasavvuf, tarikat, iyi Müslümanlık, ermişlik, evliyalık. Bunun esası nedir? Helal lokmadır. Haram lokmayla cehennemlik et üzerindeyken sen ne bekliyorsun? Ne olacak yani? Gözünden perde açılacak, her şeyi göreceksin, havalarda uçacaksın, cenneti cehennemi müşahede edeceksin, bir sürü kitaplarda okuduğun kerametleri umuyorsun. Lokmadan ne haber? Ne yiyorsun? Nereden kazanırsın? Elin emeğiyle mi geçinirsin? Başkasının sırtından mı yersin, içersin? Haram mı yersin, helal mi yersin? Dikkat edeceksin. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi helal kazanıp, helal rızıkla merzuk eylesin, helal yiyen kimseler eylesin. Birisini anlattılar bizim memleketin bir yerinde. Kendisi gidermiş, tarlayı kendisi bellermiş. Kendisi tohumu ekermiş. Kendisi biçermiş. Kendisi harmanı yaparmış, kendisi savururmuş, kendisi buğdayı alırmış, taşırmış, kendisi öğütürmüş, kendisi yoğururmuş, ekmek yaparmış, öyle yermiş. Yani işin içine bir hayvanın emeğini bile sokmazmış. Biraz da ifrat ama yani hayvana sürdürmezmiş tarlayı, öküze. Bilmem eşeğin sırtında şeyi, buğday çuvalını taşımazmış, her şeyi kendisi yaparmış. Yani titizlenenlerin titizliğine bak. Hiç olmazsa çalıştığın yerde parayı helal ettirmeye çalış, sahibiyle helallaş, yaptığın işlere dikkat et, haram olmamasına gayret et, elinden geldiği kadar çalış. Küllü mri'in fî zillü sadakatihi yevmel kıyamete hattâ yuktâ beynel nâs. Bu hadis-i şerif de sadakayla ilgili. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, her bir kişi sadakasının gölgesindedir insanlar arasında hükmoluncaya kadar kıyamet gününde. Malum insanlar kalkacaklar kabirlerden, mahşer yerinde toplanacaklar. Çok bekleyecekler. Çok uzun bekleyişler olacak, bekleyiş canlarına taklayacak insanların. Terler çenelerine çıkacak. Ondan sonra peygamberleri dolaşacaklar. Allah-u Teala Hazretlerine siz buyurun söyleyin de Allah-u Teala Hazretleri hakkımızda hükmetsin. Cennetlik olanlar cennete gitsin, cehennemlikler cehenneme diyecekler. Çok zorlu bir bekleme olacak. Ondan sonra Allah-u Teala Hazretleri kulları arasında hükmedecek. Binlerce yıl yani o bin sözü filan de bize bir şey ifade etmez de bilmediğimiz uzun müddetler böyle sıkıntılı bekleyişlerden sonra Allah-u Teala Hazretleri hükmedecek kullar arasında. Her bir kulun hesabı görülecek. İnceden inceye, sarığın içindeki ipek teli dahi hesaplıyorlar dedim ya, geçenlerde bir vesileyle bir fıkra anlattık. Hadis alimlerinden birisi ölmüş de rüyada görmüşler. Ne yaptı Mevla sana? Allah-u Teala Hazretleri bana acıdı. Resulullah'ın hadisi şeriflerini toplayayım diye diğer diğer gezmenden dolayı beni affı mağfiret eyledi, cennetine soktu demiş. Bak biz de hadis okuyoruz şimdi. Bu hadisler öyle toplandı. Siz gelip burada rahat dinliyorsunuz ya. Eskiden bir hadisi duymak için diğer diğer gezerdi bu alimler. Allah cümlesinden razı olsun. Bizi şefaatlerine nail etsin. Yalnız demiş rüyada. Çok ince bir hesap yapıyorlar burada. Çok zorlu bir hesap var. Sarığımın kumaşı içinde bir ibrişim tel varmış. Yani ipek haram ya. Erkeği haram ya. İpek tel varmış, onu dahi mizanda hesapladılar diyor. Rüya ama çok hoşuma gitti şey, yani hesabın inceliğini. Kur'an-ı Kerim'de de وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ayetleri var. Miskali zerre, zerre ağırlığınca böyle bir hayır ve şer hepsi hesaba girecek diye bildiriyor. O rüyada ona uygun yani. Şimdi insanlar arasında böyle ince hesap görülecek. Çok uzun. Sonra bahtiyarlar cennete gidecek, mücrimler cehenneme atılacak. O zaman o güneş yaklaştırılacak, insanların beynini kaynatacak. İnsanlar terlere gark olacaklar. Korkuların çeşitleri içinde çok sıkıntılar çekecekler. Allah bizi hesabın, kıyametin sıkıntılarından korusun. Yani. Tabii nice bahtiyarlar var ki hüm ve ezvacuhum fî zilâlin alel erâki müttekiûn. Yasin suresinde bildirildiği gibi. Kimisi hesapsız girecek cennete. Bir gayri hesap, hiç hesap kitap olmadan dosdoğru cennete gidecek, sefa sürecekler orada. Hurilerle, gülmanlarla, cennetin nimetleriyle sefa sürecekler. Ötekiler hesap derdinde uğraşırken, hatta böyle bir gayri hesap cennete girecekler anlatılırken, Hükâşet-i Sübni Mihsan Es-Sakafi isminde bir şey var, sahabi var mübarek, demiş ki kalkıvermiş, coşmuş içine, şey şevk gelmiş, ya Resulallah dua et ben de onlardan olayım demiş. Sen de onlardansın demiş. O zaten Allah şefaatine nail etsin. Hesapsız girecekler var ama hesapta uzun bekleyişte olacak. Her kimse sadakasının gölgesi altında duracak diyor o günde. Sadaka veren Allah yolunda sadaka verenin sadakası gölge olacak başına, safa olacak yani ona. Orada istemez mi insan şöyle çok güneşli bir yerde açıkta başın açık kalsan ne yaparsın? Gölge aramaz mısın? Ben bir de öğleyin bu tarafa doğru gelirken iki sokak aşağıdan gölge kolladım hep. Güneşten gitmeyeyim de gölgeden gideyim diye. Orası biraz daha tatlı esiyor diye. Kıyamet gününde o şiddetli ateşte, sıcakta, o güneşin alnında insanlar çok bunalacaklar, çok sıkıntı çekecekler. Bir kısım insanlar işte sadakasının gölgesi altında olacak kimse. Bizim dinimiz Kur'an-ı Kerim incelenirse namaz kılmak, zekat vermek yan yana böyle çok zikredilir. Hatta Gazali Hazretleri diyor ki ben öyle baştan sona hepsini o gözle bir incelemedim ama hiçbir ayeti kerime yoktur ki içinde namaz zikredilsin, yanında zekat zikredilmesin diyor. Beraber zikrediliyor daima. Yani ne demek bu? Ne için mana çıkıyor? Bizim dinimiz biraz para fedakarlığı dinidir. Öyle paraların üstüne tavuk gibi kuluçkaya yatmak değildir bizim dinimiz. Bizim dinimiz paraları Allah yolunda sarf etmek dinidir. Namazı kılıyor millet, paraya gelince canım al malım alma diyor. Dokunma malıma diyor. Ne yapacaksın? Varislere. Ya sen kendin hayır hasenatı yap, cenneti sen kazan. Varislerine de verir Allah. Sana veren Allah varislerini boş mu bırakır? Ben varislerden mal kaçırın demek istemiyorum ama yani vazifeyi yapmaktan kaçınmayın. Sizin hepiniz diyor, hanginiz var ki diyor başkasının malını kendi malından daha çok sevmeyen kim var diyor. Hepiniz başkasının malını kendi malınızdan daha çok seversiniz diyor Resulullah Efendimiz. Diyorlar ki ya Resulullah anlayamadık, nasıl olur yani insan kendi malını daha çok sever. Niye biz başkasının malını sevmiş olalım, nasıl, ne demek istiyorsunuz diye soruşturunca buyuruyor ki sizin hayru hasenat yapmak için sarf ettiğiniz paralar kendinizindir. Biriktirip harcamayıp da depo ettiğiniz sonradan mirasçıya kalan da başkasının malıdır. Hesabı sana, safası ona. Sen ölürsün, inşallah efendim Allah iman selametliği versin. Ama gel bakalım derler, o malın hesabını sana sorarlar, o da orada yer. Ya sana teşekkür eder ya etmez. Bilmiyoruz yani, teşekkür eden evlat vardır muhakkak, iyidir, hoştur ama onun için burada biraz vermeyi öğreneceğiz, elimizi açmayı öğreneceğiz, vermenin zevkine ereceğiz. Fedakarlık öyle görülür. 100 rekat kılarsın camide, bir şey yok. Ama hadi ver bakalım. Asgari haddi zekatı vermektir. Zekatı vereceksin, hiç çırpınmak yok. Gönül hoşluğuyla malını, zekatını ayıracaksın. Senin değil o, fakirin hakkı o. Onu vereceksin, ehlini bulmak için arayacaksın. Araştırıp vereceksin o parayı gönül hoşluğuyla. Ondan sonra da elinle parayı saçacaksın sağa sola, hayru hasenat. Boynu bükük, mazlum, parasız pulsuz insan gördün mü? Desene davranacaksın, çalışacaksın, cihada para harcayacaksın. Çoluk çocuğunu iyi yetiştirmek için, cihat için, efendim, Müslümanların korunması, kollanması için para harcayacaksın. Paraya gelince orada belli oluyor iş. Yani insanın iyi Müslüman, kötü Müslüman olduğu. Gönlümüzde dünya sevgisi kalmasın, mal sevgisi kalmasın. Mal ve dünyalık ahireti kazanmak içindir. Depo etmek çok tehlikelidir. Yani insanın depo ettiği zaman onun çok sıkıntıları olur. Ebu Zerr-i Gıfari Hazretleri'nin başı çok kimselerle bu yüzden derle girmiş. Çok söylemiş. Biriktirmeyin, şey yapmayın diye. Onlar da kızmışlar. Bize kızmayın. Biz böyle hadis-i şeriflerden Resulullah'ın sözünü söylüyoruz. Biz de kusurlu olabiliriz ama bu hadisi okuyunca söylemek zorundayız. Size söylüyoruz. Siz de başınızın çaresine bakın. Biz de başımızın çaresine bakalım. Birbirimize de yardım edelim. Hakkı birbirimize söylemekte yardım edelim. Bir paranın nereden geldiğine dikkat edelim. Bir para sıcak bir paradır. Gelir, insanın hoşuna gider ama geliş yerine çok dikkat edelim. Ondan sonra da mümkün mertebe sarf edelim. Resulullah Efendimiz yemin ediyor. Vallahi mal sadaka vermekle eksilmez diye. Resulullah yemin ediyor. Sen ben değil. Resulullah Efendimiz yemin ediyor. Melekler dua eder insana, bir kimse sadaka verdi mi, ya Rabbi sen buna arkasını ver diye. Bu verdiğinin yerine başkasını ver diye. Sabahleyin 100 lira sadaka verirsin, akşama 1000 lira eline geçer. Helalinden. Görürsün yani. Yaparsan görürsün. Biraz böyle imtihanlıdır bu dünya. Biraz Allah-u Teala Hazretleri yalancılarla gerçekçileri, aşık-ı sadıklarla sahtekarları ayırmak için insanın tatlı şeylerini böyle fazlaca damarına damarına basar ister. Canını ister, malını ister. Onu vermeye razı oldu mu alemlerden müstahniyedir. Daha fazlasını ihsan eder. Hiç kulunun yaptığını karşılıksız bırakmaz. Biraz vermeye alışacağız. Şurada şu caminin yanındaki yerlerden alın malın filan diye söyledik. Ne olacaktı? Orada kadınlar şimdi oturuyorlar. Bu vaazı onlar dinliyorlar. Sen burada dinliyorsun. Orada da kadınlar dinliyor. Kadınların ihtiyacı yok mu dinin ahkamını öğrenmeye? Var. Bizim bu camide kadınlar nerede dinliyordu vaazı? Yok yer. Kadınlar hiç dinleyemiyordu. Vaaz dinleyemiyordu. Hadi şurada bir külüstür ev var. Onu alalım filan dedik. Birisinden gitmiş arkadaşlarımız borç para almış. 250-300 bin, 500 bin neyse. Vadesi gelmiş, hala verememişler. Nasıl üzüldüm, nasıl sinirlendim. Ya bize söyleseydiniz, arabamızı satardık, verirdik, ne yapalım? Yani insan bir yerden bir vadeli bir borç alır da, onu zamanında ödemez mi? Allah yolunda verebilmemiz lazım yani paraları. Allah yolunda hepimiz, ben de dahil, siz de dahil. Hiçbir farkımız yok aramızda. Burada ilim öğrenilecek. Bak dar geliyormuş şimdi. Dar geliyormuş, daha geniş yer istiyorlarmış. Muntazam bir şey olsa, salon olsa, pırıl pırıl pırıl, çiçek gibi, tertemiz. Kadınlar orada rahatça şey yaptılar, çocuklar bir köşede otursa, bir ayrı odacığı olsa, birkaç katı olsa. Bak geçenlerde bir düğün yapıldı, orada istifade edildi. Hayır, şu caminin kenarındaki şu evler, hepsi camiye ait olsa da, caminin müştemilatı olsa daha iyi değil mi? Ve bi hürmeti esrar-ı suret-il Fatiha.